پنڈالا سنوا سیال کوٹ میں ثانیہ حضرت خنسہ ام الشہداء ام حسان صاحبہ کا تاریخ ساز بیان سماعت فرمائیں. شکریہ. جزاك الله خيرا قاسم الجزاء في الدارين. الحمد لله یہاں پر اس مدرسے کی رونق دیکھ کر دل خوش ہوا کہ اللہ رب العزت کے دین کے چاہنے والے دین کے دیوانے لوگ ابھی باقی ہیں. جیسے شیطان اور اس کے ہم نوا لوگوں کی خواہش تو یہی ہے پہلے جا رہی ہوگی, ایسا تو نہیں ہے جب ہم اندر تھے تو جا رہی تھی. میری تو آواز اسی طرح ہی رہتی ہے. الحمدللہ کثیر تعداد میں طالبات کو بہنوں کو دیکھ کر احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کے دین کے چاہنے والے زندہ ہیں. اگرچہ شیطان اور اس کے ہم نوا یہ دین تو نہ چاہنے والے لوگوں کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگ مر جائیں مٹ جائیں, لیکن یہ دین وہ دین ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. یہ کسی کی کوششوں سے ختم نہیں ہو سکتا, بلکہ اللہ نے اس میں عجیب تاثیر رکھی ہے کہ جتنا اس کو دبایا جاتا ہے, جتنا اسے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ بڑھتا ہے. روس جیسی سپر پاور نے 70 سال تک کوشش کی کہ وہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے. ہر پیدا ہونے والے بچے کو وہاں کی حکومت لے لیتی تھی, اور 7 سال کے بعد ماں باپ کے پاس بچہ جب آتا تھا تو وہ رنگ ڈھنگ سے بالکل تبدیل, وہ کمیونزم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا تھا. لیکن اس تاریخ دور میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے دین کے دیوانے دین کے چاہنے والے زندہ رکھے. اور جب روس ٹوٹا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ مساجد ایک دم آباد ہو گئیں, مدارس آباد ہو گئے, مساجد میں عربی بولنے والے باقی رہے. تو یہ دین وہ عظمت والا دین ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اور اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جب یہ شیطان سمجھنے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, اب دین کے اوپر چلنے والے یا دین پر جان دینے والے کم ہو گئے یا نابود ہو گئے, ایسے لوگ جو دین کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں, تو پھر اللہ ایک جماعت کو پیدا کرتے ہیں جسے اپنے اور بیگانے مل کر دیوانے کہتے ہیں, جسے اپنے اور بیگانے مل کر ایجنسیوں والا کہتے ہیں, جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بک گئے, یہ مصلحت کے خلاف چل رہے ہیں, یہ خود بھی مریں گے ہمیں بھی مروائیں گے. لیکن اللہ کو وہی جماعت محبوب ہوتی ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ سر تو کٹا دیتی ہے لیکن جابر کے سامنے کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتی. جامعہ حفصہ کی تاریخ اسی چیز پر شاہد ہے کہ یہ شاہینوں کا نشیمن تھا اور انشاءاللہ پھر بنے گا. اور یہاں کے بچے اور بچیاں جب انہوں نے نفاذ اسلام کا مطالبہ کیا, اپنوں نے بھی کہا, پرایوں نے بھی کہا کہ کیا کرتے ہو, ہوش کے ناخن لو, اسلامی ملک کے اندر نفاذ اسلام کا مطالبہ کرتے ہو, اسلامی ملک کے اندر حکومت سے بغاوت کرتے ہو, اسلامی ملک کے اندر تم ایسی باتیں کرتے ہو جو غیر کافر ملک میں کی جاتی ہیں. لیکن ان دیوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسا اسلامی ملک ہے جس کے اندر میراتھن ریس بھی ہوتی ہے, یہ کیسا اسلامی ملک ہے جس میں بسنت کے نام پر بھنگڑے بھی ڈالے جاتے ہیں, جس میں مساجد کو گرایا بھی جاتا ہے, جس میں مساجد کے اندر اذان دینے سے بھی روکا جاتا ہے. یہ دیوانے یہی تو مطالبہ کر رہے تھے کہ خدارا ہمیں بھی سمجھا دو کہ یہ مملکت اسلامی مملکت کیسے ہے. اور وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کو ان کی یہی ادا پسند تھی, اللہ کے بڑے پیارے لوگ تھے اور اللہ نے انہیں وہ استقامت دی تھی وہ ہمت اور حوصلہ دیا تھا جو آج مردوں میں بھی ناپید ہے. یہ زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے اور اس میں ختم ہونا ہی ہے. کافر کہاں جا رہا ہے؟ آخرت کی طرف جا رہا ہے. مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ آخرت کی طرف جا رہا ہے. وزیر کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف چل رہے ہیں. سربراہ کہاں جا رہے ہیں؟ آخرت کی منزلت کی طرف چل رہے ہیں. کسی سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے موچی کو دیکھ لیں، وہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے. گھر میں بیٹھ کر کسی کپڑے سینے والی کو دیکھ لیجئے، وہ کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے. دوسروں کو زندگی عطا کرنے والے، دوسروں کی زندگی بچانے والے ڈاکٹر کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف جا رہے ہیں. انسان کو راحت اور سکون پہنچانے کی خاطر دن رات کوششیں کرنے والے انجینئر اور سائنسدان کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی آخرت کی منزل کی طرف چل رہے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جانے والوں کا انداز جدا جدا ہے. کوئی جاتا ہے تو اس طریقے سے جاتا ہے کہ پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہوتا. کوئی جاتا ہے تو دنیا کہتی ہے اچھا ہوا زمین سے نمرود اور فرعون اٹھ گیا. اللہ کے پاس اس کے چلے جانے پر دنیا شکر ادا کرتی ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے جنازے میں ایک صف ہوتی ہے، اور کوئی جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا کو رلاتے رہتے ہیں. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ سان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی بات کوئی نہیں. اس جان نے تو جانا ہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم اور آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم مسافر کی طرح زندگی گزارنا، اور ہم نے یہ بے وقوفی کی اور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی یہیں کا مقیم سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی یہیں کا مقیم سمجھتے ہیں. ہم نے اس مسافر خانے کو اپنا گھر سمجھ لیا. مسلمان اس وقت تک کامیاب تھا جب تک اس نے اس دنیا کو مسافر سمجھا، تو تب وہ اس جان کو بھی اپنی امانت نہیں سمجھتا تھا، اپنی چیز نہیں سمجھتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا یہ جان اللہ کی امانت ہے، میں نے تو چھوڑ کر چلے جانا ہے. اسے اس جسم کی، اس کی ضروریات کی فکر نہیں ہوتی تھی، اسے اپنی روح کی فکر ہوتی تھی، روح کی تشنگی کی فکر ہوتی تھی، روح کی بھوک کی طلب جو اس کو لگتی تھی، اس کی بھوک کی فکر ہوتی تھی. اسے راحت کی فکر ہوتی تھی تو اپنی روح کی راحت کی فکر ہوتی تھی. وہ جسم پر تو چھوٹا موٹا پہن لیتا تھا، لیکن روح کے لیے وہ لباس پسند کرتا تھا جو تقویٰ اور طہارت سے سجا ہوا ہوتا تھا، جو محمد عربی کا دیا ہوا لباس ہوتا تھا. اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ظاہر اکثریت کے نہیں تو چلیں ایک تہائی کے محمد عربی کے لباس کے مطابق سجے ہوئے ہیں، لیکن روحوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری روحیں صدیوں کی پیاسی لگتی ہیں. کوئی نہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اٹھے. ہم نے یہ سمجھا ہم نے مدارس بنا دیے تو کمال کر دیا، ہم نے طلبہ و طالبات بٹھا لیے تو کمال کر دیا. ہم یہ بھول گئے کہ عالم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء تو مدارس قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. کیا انبیاء صرف اس لیے آئے تھے کہ وہ مدارس قائم کریں، وہاں مجمع اکٹھا کریں، قال اللہ قال رسول کی تکرار کرتے رہیں؟ نہیں. جب میں نے اپنے نبی کی سیرت کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا میرا نبی تو زندگی کے ہر شعبے کو لے کر چلتا ہے. وہ معاشرے پر بھی ویسی ہی گہری نظر رکھتا ہے جیسے اپنے وجود پر رکھتا ہے. وہ معاشرے کی ضروریات کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے اپنے گھر کی ضروریات کو سمجھتا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھر بچ جائے، میرے بچے آگ سے بچ جائیں، لیکن معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں. یہ آنٹی شمیم جیسی عورتوں کی اتنی جرات کیوں ہے کہ وہ اتنی بے باکی کے ساتھ فحاشی اور عریانی کے اڈے چلا سکیں؟ اس لیے کہ علماء اپنے کام سے غافل ہو گئے. کیوں میراتھن ریس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ علماء اپنے کام سے غافل ہو گئے. میرا ایک آپ سے سوال ہے، پاکستان کی تاریخ میں کیا کبھی علماء اتنی بڑی تعداد میں برسر اقتدار آئے تھے؟ نہیں آئے. یہ کہنے کو اپوزیشن میں ہیں لیکن اتھارٹیز ان کے پاس بھی ہیں, اور جہاں یہ چاہتے ہیں ان کی سنی جاتی ہے, ان کی تنخواہوں میں کمی کر دی جائے یہ شور مچاتے ہیں. سنی جاتی ہے نہیں سنی جاتی, ان کی مراعات کو واپس لے لیا جائے یہ شور مچاتے ہیں. ایوان میں نہیں جاتے, ناراض ہو کے اٹھ جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے منانے کے لیے صاحبان اقتدار آتے ہیں. تو کیا ایک اللہ کا دین رہ گیا کہ یہ لٹتا رہا اور یہ حضرات دیکھتے رہے, مسجدیں گرتی رہی اور یہ چپ رہے, میراتھن ریس ہوتی رہی اور یہ چپ رہے, مسجدوں میں اذان دینے سے روکا گیا اور یہ چپ رہے, شاہ فیصل مسجد کے اندر کافر کو داخل کیا گیا حالانکہ اعلانیہ طور پر اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. یہ میرا قول تو نہیں ہے, یہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا قول ہے کہ اللہ کے گھروں میں کافر نہ آئیں. کس نے ٹونی بلیئر کو داخل کیا شاہ فیصل مسجد کے اندر؟ کس نے نمازیوں کو ٹھڈے مار کر وہاں سے نکالا؟ کس نے وہاں سے اذان دینے سے روکا؟ کیا علماء اس وقت موجود نہیں تھے؟ ہمیں کہنے والے کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں, ہمیں کہنے والے کہ یہ دیوانے ہیں. میں ان سے یہ کہتی ہوں, الحمدللہ کل بھی اپنی دیوانگی پہ فخر تھا, الحمدللہ آج بھی اپنی دیوانگی پر فخر ہے. کم از کم الحمدللہ ثم الحمدللہ, جتنی جان تھی, جتنی ہمت تھی, جو کچھ داؤ پہ لگا سکتے تھے داؤ پہ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ دین کے لیے جانے دینے والے ابھی بھی ہیں. دین کے دیوانے, محمد عربی کے دیوانے ابھی بھی موجود ہیں. جنہیں جب اسلام کی باری آتی ہے, جب اس جب اسلام کی باری آئے تو یہ دیوانے نہیں سوچتے کہ میرے بھی بیوی بچے ہیں, میرا بھی خاندان ہے, اتنا بڑا مدرسہ ہے. جامعہ حفصہ پورے پاکستان میں نہیں عالم اسلام میں سب سے بڑی یونیورسٹی تھی لڑکیوں کی, لیکن ان بچیوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اور اس جامعہ کی قربانی دے کر دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ ہمارے نزدیک جان اور مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ جان دی ہوئی جس کی ہے وہ جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے, اور یہ مال جس کا دیا ہوا ہے وہ جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو شطرنج پہ بچھے ہوئے مہرے ہیں جسے رب جب تک چاہتا ہے چلاتا رہتا ہے, جب چاہتا ہے پٹوا دیتا ہے. لیکن ایک مار ایسی ہوتی ہے جس میں لذت ہوتی ہے, جب اللہ کے راستے میں بندہ مر رہا ہوتا ہے, مار کھا رہا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی ایک اپنی لذت ہوتی ہے اور ایک عجیب سی بندے کے اندر تمانت ہوتی ہے جس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا جذبہ ہوتا ہے, وہ کیا لذت ہوتی ہے جو حاصل ہو رہی ہوتی ہے. اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے یا سر دینا پڑتا ہے یا مال دینا پڑتا ہے. جب مال لگ جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے ہم نے اللہ کے آگے سرخروئی حاصل کی ہے. یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے, اس نے ایک دن ختم ہونا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں, اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. میرے بندو, تم نے یہ گمان کیا کہ تمہیں بیکار اور بے سبب پیدا کیا گیا تھا اور تم میری طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے. اللہ بندے کو جتلا رہے ہیں کہ میرے بندے, اول آخر تو نے میری طرف آنا ہے, جوان ہو کے آئے بڑھاپے میں آئے یہ تو میری مرضی ہے, تو بوڑھا ہو کر بھی میرے پاس آئے گا, جوانی کی حالت میں بھی میرے پاس آئے گا, سرکش ہوگا تو بھی میرے پاس آئے گا, فرما بردار ہوگا تو بھی میرے پاس آئے گا, میرے راستے میں جان لٹا کر آئے گا تو تجھے سرفراز کروں گا, میرے راستے سے جان چراتا رہا, مصلحتوں کا شکار ہوتا رہا, یہ سوچتا رہا کہ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا, تو یاد رکھ میں بھی بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہوں, ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا, ایک ایک اٹھتے قدم کا حساب لوں گا. تجھے تو میں نے آخرت کے لیے بنایا تھا, تو اس دنیا میں دل لگا کر بیٹھ گیا, تجھے تو میری طرف لوٹ کر آنا ہے, تیرے بیوی بچوں نے بھی آنا ہے، اور جب تو میرے پاس آئے گا پھر میرے ساتھ میرا معاملہ اپنے ساتھ دیکھے گا۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے ہم سب کو امتحان کے طور پر دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ قادر مطلق خود بتا رہا ہے اپنی بڑائی کو کہ برکت والی ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یہ بادشاہی کیا چیز ہے؟ ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، ہمیں بہت ساری بادشاہیاں نظر آتی ہیں۔ خاندان سے شروع ہو کر دیکھیے، ہر خاندان میں ماں باپ کی حیثیت سربراہ کی ہوتی ہے، ساس سسر کی حیثیت سربراہ کی ہوتی ہے۔ معاشرے میں آ جائیے تو صوبے کے سربراہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہی میں ہیں۔ تھانے میں چلے جائیے تو تھانے دار سمجھتا ہے میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس سے بڑے کے افسر سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بادشاہ ہیں، اور ہر بادشاہ کی یہ خواہش ہوتی ہے میری رایا میری تابع داری کرے۔ ملک کا سربراہ تو یہ سمجھتا ہے یہ سارے کیڑے مکوڑے میرے لیے ہی پیدا کیے گئے، میں جب چاہوں یہ پاؤں کے نیچے مسل دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اور جو پوچھے اسے میں عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کروں، اسے میں یہ کہوں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ ہٹ تو کر دو گے، اپنا ٹھکانہ کہاں بناؤ گے؟ ہٹ تو کرنا آسان ہے، ہٹ کرنے والے کے نام و نشان کو ختم کرنا مشکل ہے، اس کے جذبے کو ختم کرنا مشکل ہے۔ وہ تو چلا جاتا ہے، اس نے تو جانا ہی ہوتا ہے، جو راستہ رب نے لکھ دیا اس نے تو اس پر چلنا ہوتا ہے، جان تو دینی ہوتی ہے۔ لیکن ہٹ کرنے والا کیا اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ انجام تو اس کا بھی موت ہے، جب آئے گا ملک الموت تو پھر کہاں سے تمہیں ہٹ کرے گا یہ تو اسی کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں بادشاہی دے کر آزماتے ہیں، نہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اور خود کیسی عظمت والی بادشاہی ہے کہ تنے تنہا اس ساری کائنات کو چلانے والے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، ہم اور آپ کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور جتاتے رہتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، بھائی تھک گئی ہوں اور میں بڑا تھک گیا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ پاک روز اول سے ابد الابد سے ساری کائنات کا نظام تنہا چلا رہے ہیں، کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا کہ انہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہو اور وہ یہ محسوس کرتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی ہوتا۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہونا تو میری ذات کے لیے عیب ہے، بندہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ غضبناک ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میں شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اس کی بادشاہی ہے، اس کی بادشاہی کو دیکھیے تو انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ قائم کر دیے، اس کے اندر خزانے قائم کر دیے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہواؤں کا نظام قائم کر دیا، کوئی پرواہ نہیں۔ چاہے تو ہواؤں کو ہم پر مسلط کر دے، ہم اور آپ پنکوں کی طرح بکھر کر رہ جائیں۔ چاہے تو بارش کو مسلط کر دے، ہم اور آپ پانی میں بہ کے چلے جائیں۔ چاہے تو اس زمین کو ہلنے پر آمادہ ہلنے کا حکم دے دے، جیسے 2005 میں لیا تھا۔ کیا حال ہوا ہمارا اور آپ کا کہ ہم ان لینٹر والی چھتوں سے ڈرتے تھے، ہم کہتے تھے لینٹر کے نیچے بیٹھنا موت ہے، باہر بھاگو میدان میں بھاگو۔ کیسی عجیب کیفیت تھی، کیا عجیب سما تھا، انسان انسان سے خوف زدہ تھا، روتا پھرتا تھا کہ کوئی صورت ہو یہ ہلتی زمین رک جائے، کیا میں اور آپ اسے روک سکیں؟ یا آج کے حکمران روک سکے، یا آج کے جابر روک سکے؟ اپنے ناپسندیدہ لوگوں پر فاسفورس بم بسانے والے، پیٹرول بم بسانے والے، کیا اس ہلتے پہاڑوں کو ہلتی زمین کو روک سکے؟ نہیں، نہ ان کی مجال ہے نہ ان کی یہ طاقت ہے کہ یہ ایسا کر سکیں۔ ان سے کیا، کسی سے بھی یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو دکھاتے، میرے بندے اگر تو سارے کے سارے سرکش ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم سارے کے سارے تابعدار ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوتا، میری کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ ایسی بادشاہی والا ہے، وہ ایسی برکتوں والا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ خود فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے, جو چاہے کر دے, خیر میں سے شر کو اور شر میں سے خیر کو نکال دے. بظاہر یہ جامعہ سیدہ حفصہ کا حادثہ ایسا لگتا ہے گویا یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے, ایک فتنہ ہے. ہمارے لیے یہ واقعی بہت بڑی آزمائش ہے, ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, خواب و خیال میں بھی نہیں تھا, لیکن بات یہی ہے والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انسان اس کے اوپر صابر اور شاکر ہو تو نجات پا جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اللہ نے اتنی بڑی جو آزمائش بھیجی پورے پاکستان کو جگانے کے لیے بھیجی. عرصہ ہوا پاکستانیوں نے رونا چھوڑ دیا تھا, ہم روتے تھے کوٹھی کار بنگلے کے لیے, ہم روتے تھے اولاد کے ہونے کے لیے, جو اولاد موجود ہے اس کے نیک ہونے کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, اپنے روزگار کے لیے, اپنے خاندانی جھگڑوں کے لیے. ہم نے اللہ کے دین کے لیے آنسو بہانا چھوڑ دیا تھا. پوری امت میں یکجائی ختم ہو گئی تھی, ہم فرقوں میں بٹ رہے تھے, ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا تھا. بڑا عجیب سما تھا, ایسا وقت جب کسی بھی صدی میں امت پر آتا ہے تو اللہ رب العزت چند لوگوں کو اپنے دین کی آزمائش کے لیے چن لیتے ہیں. یہ وہی سر پھرے ہوتے ہیں جو سر تو کٹا دیتے ہیں لیکن جابر کے آگے گردن نہیں جھکاتے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. تو بات یہ کر رہی تھی کہ دیوانے اور فرزانے اپنی جانوں سے تو گزر گئے لیکن پاکستان والوں کو جگا گئے. جن لوگوں نے ڈھنڈورا پیٹا کہ یہ ایجنسیوں کے ہیں, حکومت کے ساتھ مل کر گیم کرتے ہیں, انہوں نے نہیں سوچا کہ 6 مہینے یہ بچے اور بچیاں سوئے نہیں ہیں, یہ تنہا اپنے جامعہ کی چھت پر فقط ڈنڈوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. کیا ایجنسی کے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ایجنسیوں والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کھائیں دو وقت پاکا آئے؟ ان بچے اور بچیوں نے سب اسلام آباد کے ٹھنڈے ترین موسم میں راتوں کو ٹھٹھرتے ہوئے پہرے دیے لیکن حکومت سے دست سوال دراز نہیں کیا, کسی سے بھی نہیں کیا, ایک اللہ سے مانگتے رہے. رات بھر پہرا دینے کے بعد صبح ناشتہ نہیں ملتا تھا تو الحمدللہ کلاسیں لگ جاتی تھیں. جب کبھی ہم پوچھتے بیٹا تھک تو نہیں گئے تو یہ میری بچیاں ہنسی مسکراتی کہتی تھیں آپ جان تھکاوٹ تو ایک دن دور ہو جائے گی لیکن اگر دین مٹ گیا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کھانا تو ایک دن مل جائے گا لیکن اللہ کا دین لٹ گیا تو ہم پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ باغیرت بچیاں جن سے برداشت نہیں ہوا کہ اسلام آباد کے اندر کیا پورے پاکستان کے اندر مساجد گرتی رہیں. ان لوگوں نے نہیں سوچا کہ ہماری بے حسی کی وجہ سے یہ مقام آیا کہ مردوں کے بجائے عورت میدان میں اتری ہے, اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ محمد عربی آ کر انہیں کو کیوں کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں کھڑے رہنا میں تمہارے ساتھ ہوں. جن بیٹیوں کو محمد عربی آ کر یہ کہیں کہ میری بیٹیوں تم کھڑی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں, وہ بیٹیاں سر کیسے جھکا سکتی ہیں؟ وہ سر تو دے سکتی ہیں, وہ سر تو دے سکتی ہیں لیکن جابر کے آگے سر نہیں جھکا سکتی. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے اتنی بڑی آزمائش کے بعد پہلی فتح دی جب 2 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ لال مسجد کھولی جائے, جامعہ حفصہ دوبارہ تعمیر کیا جائے. وہاں عدالت میں کھڑے ہو کر بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ حکمران ہم سے کہتے ہیں اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہی حالات دوبارہ نہیں ہوں گے, تو میں نے ان سے یہ بات بارہا کہی ہے اور اب بھی کہتی ہوں کہ آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ دوبارہ آپ مساجد نہیں گرائیں گے, آپ میراتھن ریس نہیں کریں گے, آپ سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے دعا کریں. تو بات کر رہی تھی سپریم کورٹ میں، نے یہ بات کہی جسٹس صاحب سے کہ ہمیں بھی تو کوئی گارنٹی دے کہ مساجد نہیں گرائی جائیں گی. ان شر پسند لوگوں کو دیکھیے کہ 3 اکتوبر کو انہوں نے ایک مسجد اسلام آباد میں پھر گرا دی. ایک مسجد سیدنا امیر حمزہ وہ تھی جس پر جامعہ حفصہ کی بچیاں باہر نکلیں، اور ایک مسجد سیدنا امیر حمزہ اور ہے. یہ مسجد چوتھی مرتبہ گر رہی ہے. اب ان دیوانوں کے بجائے میں فرزانوں سے کہتی ہوں، آپ تو اب موجود ہیں، میرے دیوانے بچے بچیاں چلے گئے، عقل والے تو موجود ہیں، اب اس گرتی مسجد کو آپ روک لیتے نا، اب چلے جائیں ان حکمرانوں کے پاس، بات کریں نا اس ضرورت کے ساتھ کہ گری ہوئی مسجد دوبارہ بن جائے. میرے پاس تو جو تھا میں نے لگا دیا، یہ بچے بچیاں مجھے بڑے پیارے تھے. اپنے بیٹے کی بات میں اس لیے نہیں کرتی کہ وہ ذات کی بات آ جاتی ہے. ماں کی آنکھ سے اولاد تو کبھی بھی اوجھل نہیں ہوتی، وہ ابھی بھی میرے دل کے اندر ہے، میرے دائیں بائیں ہیں. اس نے مجھے پیغام دیا کہ امی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں. لیکن وہ بچے بچیاں جو آج بھی زندہ ہیں، اب اب دیوانے تو چلے گئے، فرزانوں سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ گری ہوئی مساجد دوبارہ بنوا دیجئے نا، جو گر رہی ہیں انہیں رکوا دیجئے نا. اب آپ کی موجودگی میں میراتھن ریس نہیں ہونی چاہیے، اب آپ کی موجودگی میں کسی مسجد کے اندر کسی کافر کو داخل نہیں ہونا چاہیے. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں دیوبندی مسلک کے لوگ ہی نشانہ کیوں بنتے ہیں؟ جہاں مسجد امیر حمزہ گری وہاں پر قریب ہی ایک مزار بھی ہے. ہم ان جو بزرگ اندر دفن ہوتے ہیں ان کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن کیا وہ بزرگ اللہ کے گھر سے زیادہ اہم تھے کہ وہ مزار نہیں گرایا گیا اور مسجد امیر حمزہ گرا دی گئی؟ اس مزار کی وجہ سے سڑک کو ٹیڑھا کر دیا گیا اور مزار کو باقی رکھا گیا. مسجد اس میں اندر موجود بچوں کی، زندہ بچوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان کا خیال نہیں کیا گیا. جنوری کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں 3 دن ان بچوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پر کیسے گزارے؟ کیا ان عقل والوں نے کبھی سوچا کہ وہ کسی ماں کے بچے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کل پوچھ لیا، اے عقل والو، اے مفتیان کرام، میری ماؤں کے بیٹے اسلام آباد کی سردی میں 3 دن، جنوری کی انتہا سے زیادہ سخت سردی میں، جب ٹیمپریچر -2 چل رہا تھا اسلام آباد کے اندر، پانی جم جاتا تھا، یہ 32 بچے کیسے زندہ رہے؟ انہوں نے کیا کھایا؟ انہوں نے کیا پیا؟ یہ کیسے رات کو سوتے رہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ اگر ہے تو مجھے دے دینا. مجھے دیوانہ کہنے والوں، مجھے کہنے والوں کے نقصان کا سودا کرنے والوں، الحمدللہ مجھے یہ یقین کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، ہم کامیاب ہیں. ہمارے شہداء کے جسموں سے آنے والی خوشبو اس چیز پر شاہد ہے کہ ہم کل بھی کامیابی کے راستے پر تھے، انشاءاللہ آج بھی کامیابی کے راستے پر ہیں. یہ بچے اور بچیاں میں نے مانا کہ چلے گئے، مگر بات تو یہ ہے جس کی جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ گزار نہیں سکتا، اور جب تک آئی نہیں ہوتی تو کوئی مر نہیں سکتا. میں آپ کے سامنے موجود ہوں، برستے بمبوں میں، گولیوں کے تڑتڑاہٹ میں میرے سامنے میرے بچوں اور بچیوں کی لاشیں گرتی رہی، لیکن میرے نصیب کی گولی تو کوئی نہیں تھی. میں باہر آ گئی، پاسپورس بموں سے بھی بچ گئی، جس کی موت لکھی تھی وہ اندر شہید ہو گئے. تو جب زندگی کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، ایک وقت طے ہے، تو پھر موت سے ڈرنا کیا؟ کیوں نہ انسان جرات کے ساتھ جیے، کیوں نہ انسان ہمت کے ساتھ جیے، کیوں نہ انسان غیرت کا مظاہرہ کر کے جیے۔ مجھے لگتا ہے ہم مسلمان بے غیرت ہو گئے، ہم مسلمان بے غیرت ہو گئے۔ ہمارے باپوں کو دیکھ لیں، نیم براہنہ بچیوں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، باپ کو پرواہ نہیں ہوتی، بھائی کو پرواہ نہیں ہوتی، بازو آدھے پہنے ہوتے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، گلا بڑا ہوتا ہے، لباس چست ہوتا ہے، کمیز سگڑتے سگڑتے شرٹ کے برابر آ گئی، شلوار ٹخنوں سے اوپر چلی گئی۔ لیکن نہ جانے میرے بھائیوں کی اور میرے باپوں کی غیرت کہاں سو گئی۔ انہیں نہیں پتہ لگتا کہ میری بیٹی پر، میری بہن پر کیسی کیسی غلیظ نظریں لگ رہی ہیں۔ گھروں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کافر کا گھر ہے۔ جس گھر میں چلے جائیے، اللہ کے علل اعلان احکامات کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہم اپنی عورتوں کی زندگی دیکھ لیں، کون سا گھر خالی ہے جو غیبت سے خالی ہو؟ کون سا گھر ہے جس میں ماں اور بہنیں جھگڑوں سے خالی ہوں، بدگمانیوں سے خالی ہوں، کبھی تانا دینے سے خالی ہوں، ایک دوسرے کو نکو بنانے سے خالی ہوں؟ نہ ہماری زبان مسلمان کیسی ہے، نہ ہمارے اعمال مسلمان کیسے ہیں، نہ ہماری سوچ اور فکر مسلمان کیسی ہے۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ کافر اور ہمارے اندر فرق پتہ نہیں لگتا؟ ایک کافر کی تصویر ہو، ایک مسلمان کی تصویر ہو، پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ عادات بھی وہی، طرز زندگی بھی وہی، خواہشات بھی وہی۔ جو ہم آج خواہشات کر رہے ہیں، اعلیٰ ڈگری ہو، بڑی کوٹھی ہو، اونچی سی گاڑی ہو، سٹیٹس ہو، یہ سارا کچھ تو کافر کی خواہش تھا، اب ہماری بن گیا۔ ہم نے محنت کی تو کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا، اپنے دین کے لیے پیدا کیا تھا، اس دین کے لیے جس دین کے لیے محمد عربی اپنا خون بہاتے رہے۔ بدر میں کون کٹا؟ صحابہ کرام۔ جانے کس نے دی؟ صحابہ کرام نے دی۔ کیا وہ ہمارے جتنے تھے تعداد میں؟ کیا ان کے پاس اسلحہ اتنا ہی تھا جتنا کافروں کے پاس تھا؟ نہیں۔ اللہ کے اوپر یقین، اس کی ذات پہ بھروسہ، توکل کی اعلیٰ ترین مثال غزوہ بدر ہے۔ 313 اور 1000 کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، ارے افرادی قوت تو ہے، ایمانی قوت نہیں ہے۔ ایمانی قوت ہوتی تو یہ لال مسجد جامعہ حفصہ کا سانحہ نہ ہوتا، یہ لال مسجد جامعہ حفصہ کا سانحہ نہ ہوتا۔ یہ جو مسجد کھلی ہے، یہ بھی سپریم کورٹ کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کھول دی۔ جو عقل والے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے، مسجد تو اسی طرح بند تھی۔ تو بعض جگہ عقل کے بجائے دیوانگی کی ضرورت ہوتی ہے، جب دین کی بقا کا معاملہ آتا ہے دیوانگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک خاتون آئی، ان کا ہاتھ یہ جلا ہوا تھا سارا، نسیں کھینچی ہوئی۔ باتوں میں نے ان سے پوچھا آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے چھوٹے بچے نے سوئچ میں ہاتھ دے دیا تھا۔ تو اس کو بچانے کے لیے میں آگے بڑھی تو مجھے خیال نہیں رہا کہ بجلی مجھے بھی پکڑ لے گی۔ بچے کی محبت غالب آ گئی، دیوانگی تاری ہو گئی، اور میں نے بچے کو پکڑا۔ مجھے جھٹکا لگا لیکن میں نے جان لگا کر بچے کو کھینچ لیا۔ اس بجلی کے اثر سے میرا ہاتھ جو ہے وہ جل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی لکڑی کی چیز کو پکڑ لیتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ وہ ہنسی اور مجھے کہنے لگی امی حسان، بعض مقام دیوانگی کے ہوتے ہیں، میں لکڑی ڈھونڈنے لگتی تو میرا بچہ چلا جاتا، میں لکڑی ڈھونڈتی تو میرا بچہ چلا جاتا۔ اب میرا ہاتھ تو جل گیا لیکن میرا بچہ تو بچ گیا نا۔ واقعی میں نے سوچا اس نے بڑی قیمتی بات کی ہے، بعض مقام واقعی دیوانگی کے ہوتے ہیں، وہاں پر فرزانگی کام نہیں آتی، وہاں پر عقل کام نہیں آتی۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں چھلانگ لگا رہے تھے تو دیوانگی تھی، اصحاب الاخدود جب آگ میں چھلانگ لگا رہے تھے تو دیوانگی تھی۔ وہاں پر بھی عقل والے بہت سارے تھے جنہوں نے کہا کہ مان جاؤ، خندقوں میں چھلانگ لگا کے جان نہ دو، ہمارے بادشاہ کو مان جاؤ، ہمارے خدا کو مان جاؤ۔ لیکن دیوانگی کامیاب ہو گئی، حدیث میں ان کا تذکرہ آتا ہے، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ تو دیوانے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو جانے دے دیتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے راستہ کھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے اس چمن کی رونق کو اسی طرح بحال رکھے، بلکہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اتنا بڑھا دے جو ہماری سوچ سے باہر ہو۔ ہر مسجد اور مدرسے کی اللہ رب العزت رونقوں میں اضافہ فرما دے۔ ہم سب کا اصل مقصد یہاں بیٹھ کے بات سننا نہیں ہونا چاہیے، باتیں تو کرنے کے لیے رہ گئے ہم۔ افسوس تو یہی ہے کہ آج باتیں کرنے والے کم ہیں۔ جس دن آخری آپریشن جاری تھا میں ابھی باہر نہیں آئی تھی، غازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جامعہ حفصہ میں، میرا بیٹا میرے پاس سے ہو کر گیا، کہنے لگا امی چاچو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آتی ہوں۔ میں جب پہنچی تو چچا بھتیجا دو تین طلبا کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حسان نیچے بیٹھا ہوا تھا، غازی صاحب اوپر بیٹھے رہے۔ غازی صاحب نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگے بھابھی میں اس وقت امیر ہوں، آپ باہر چلی جائیں، امیر کے طور پر میں آپ کو حکم دے رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا دوسری بات کریں۔ کہنے لگے بھابھی یہ نعرہ لگانے والے سارے بھاگ گئے، بڑے عجیب سے لہجے میں انہوں نے مجھے کہا۔ کہنے لگے جب آپ باہر چلی جائیں گی نا، مجھے یقین ہے آپ بچ جائیں گی۔ نعرے لگانے سے زیادہ کام کرنا، کام کرنا خاموشی کے ساتھ، ان نعرے لگانے والوں سے بچتے رہنا۔ حسان کو کہنے لگے کیوں حسان یہ تجربہ کیسا رہا؟ حسان نے ایسے اپنے چچا کو پکڑا، کہنے لگا چاچو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں نا۔ تو غازی صاحب نے کہا حسان یار تو نے تو کبھی نعرہ نہیں لگایا، بہت خاموش طبع تھا، نعرے شعرے بالکل نہیں لگاتا تھا، کام کرتا تھا۔ کہنے لگے تو اسی لیے ساتھ کھڑا ہے نا کہ تو نعرے نہیں لگاتا تھا۔ تو جو طلبہ موجود تھے کہنے لگے نہیں غازی صاحب ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں۔ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں تم سارے وہ ہو جو نعرے نہیں لگاتے تھے، کام کرتے تھے، یہ نعرے لگانے والے کہاں چلے گئے، سارے بھاگ گئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میری بہنوں، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے۔ 60 سال کا عرصہ گزر گیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر اس بننے والی مملکت کا ہم نے حشر نشر کر دیا، ہم ان شہداء کو کیا جواب دیں گے؟ ہم سب سے پہلے اپنی ذات سے بات شروع کریں، اپنی ذات پر نفاذ اسلام کریں، پھر اپنے گھر پر کریں، پھر اپنے خاندان پر کریں، پھر اپنے معاشرے پر کریں۔ معاشرے میں نظر رکھیے، جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں ان کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیے کہ ہم اللہ کے آگے جواب دیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کی تو آج یہ نوبت آئی ہے کہ ہم مدارس میں بیٹھ کر پڑھانے کو نجات سمجھتے رہے، چند بچے بچیوں پر اکتفا کرتے رہے، ہم نے اہل علاقہ کو چھوڑ دیا، آج وہ ہم سے اجنبی ہو گئے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا نا کیوں چھوڑا تھا میرے بندوں کو، کیوں تمہیں کسی کی بیٹی کو برہنہ دیکھ کر آنکھ میں آنسو نہیں آتے تھے، کیوں کسی لڑکے کو لڑکی کی شکل میں لمبے لمبے بالوں کے ساتھ پونی کے ساتھ دیکھ کر تمہارا دل نہیں کرتا تھا، کیوں سڑک پر علی رضوان ڈانس کرتے ہوئے کسی لڑکے کو دیکھ کر تمہارا دل نہیں کرتا تھا؟ کیا یہ محمد عربی کی اولاد نہیں ہے؟ محمد عربی نے ہم سے ایک ایک بچے کے بارے میں پوچھنا ہے، ایک ایک بچی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے، آج جانا گزارش ہے کہ آپ عملی کام شروع کیجئے، عملی کام۔ باتیں تو ہم نے بڑی کر دیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیے۔ یہ تبدیلی ایسی ہونی چاہیے جو معاشرے کے اندر تبدیلی کا سبب بنے، ورنہ زندگی بیکار ہے۔ اور زندگی نے جب چاہا اللہ نے تو چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس نے باقی نہیں رہنا۔ قبر میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال ہونا ہے، کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے؟ شہید ہونے والا اللہ اس سے ہر قسم کا حساب کتاب اٹھا لیتے ہیں، میں اور آپ تو حساب کتاب میں پھنس جائیں گے، کوئی جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ جتنا بڑا عالم ہے اتنی بڑی جواب دہی ہے، جتنا بڑا سرپرست ہے اتنی بڑی جواب دہی ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ تین لوگوں کا حشر سب سے پہلے ہوگا، شہید، عالم اور تاجر۔ ان میں سے عالم کا سب سے پہلے اس لیے ہوگا کہ یہ شہید کو شہادت کے لیے آمادہ کرتا ہے اور تاجر کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تو اللہ نہیں پوچھیں گے تجھے میں نے علم دیا تھا کتنا عمل کیا، دوسروں کو بتاتا رہا خود کتنا عمل کیا، کیا صرف تیری اپنی اولاد اپنے طلبہ و طالبات ہی تیرے تھے؟ یہ پورے پاکستان کے لوگ کس کے ہیں؟ یہ بھی تو ہمارے ہیں، ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، ہم نے ان کے متعلق سوچنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے جد و جہد کرنی ہے، ہم اور آپ آج اٹھیں گے، ہر ماں ہر بیٹی ہر بہن فکر کرے گی تو گھروں کے اندر تبدیلی آئے گی، گھروں کے اندر آئے گی تو خاندانوں میں آئے گی، خاندان میں آئے گی تو معاشرے کے اندر آئے گی، پھر انشاءاللہ پورا پاکستان ہی تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنوں کے تانے سب سے پہلے چلتے ہیں، اپنوں کے تانے سب سے پہلے چلتے ہیں۔ اپنوں کے تانے برداشت کرنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس مرحلے کو صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا۔ میری یہی آپ سے درخواست ہے، یہی التجا ہے، یہی لال مسجد اور جامعہ سیدہ حفصہ کے شہداء بچے اور بچیاں آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تو چلے گئے، اب اس دین کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے تو اللہ کے آگے جواب دہی کر دی، ہمارے جسموں کے لوتھڑے، ہمارا خون ایک ایک چیز بول رہی ہے کہ ہم تو کامیاب ہیں۔ اپنی کامیابی کے متعلق سوچئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب گئے ہیں تو وہ بچی فرش پر سو رہی تھی، رات کا وقت تھا، نہ اس کے نیچے بستر نہ اس کے سر کے نیچے تکیہ۔ جب جا کر اس کے مالک نے اس کو جگایا، بچے پیچھے کھڑے تھے، اس بچی نے پوچھا انکل برتن دھونے ہیں، رات کے 11 بج چکے تھے۔ بچی پوچھتی ہے 11 سال کی کہ انکل برتن دھونے ہیں، مہمان آ گئے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں تمہیں لینے آئے ہیں، چلے جاؤ۔ وہ لے کر آئے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کیا معاملہ رہا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، ہم نے انہیں ایک بات کہی کہ ہم جامع حفصہ سے آئے ہیں، بچی چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا جامع حفصہ سے آئے ہو، لو بچی کو دیتے ہیں، آج چلے جاؤ۔ تو ہم نے اسے کہا کہ تم نے تو قرضہ لینا تھا، وصول کرنا تھا۔ خاموش ہو گیا، کہنے لگا اگر تم لوگ نہ آتے بیچ میں تو یہ بچی یہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ پھر مولانا صاحب نے اس کو پیسے دیے تھے بچوں کو کہ اس کو ادا کر دینا، اس کے باپ کا قرضہ کوئی زیادہ نہیں تھا، 30,000 روپے قرضہ تھا۔ 30,000 کی خاطر اس نے 11 سال کی بچی ضبط کی ہوئی تھی۔ یہ ظلم دیکھیے، ہمارا معاشرہ دیکھیے۔ 30,000 اس کو دے کر کہا کہ آئندہ اس بچی کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھنا، یہ اب جامعہ حفصہ کی بچی ہے، یہ ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے۔ استاد جی کہہ رہے ہیں بھول جاؤ اس بچی کو، نہ نہیں تم سوچنا کہ یہ تمہارے پاس تھی۔ لے کر آئے، میرے پاس آئیے، میں نے اسے پیار شیئر کیا، آسیہ اس کا نام تھا۔ تو مجھے کہتی باجی میں نے اب صبح سے آپ کے گھر میں کام کرنا ہے، پوچھا لگاؤں گی یا کپڑے دھوؤں گی؟ مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا کہ رات 1 بج رہا ہے، اس بچی کو یہ فکر ہے کہ میں نے صبح پوچھا لگانا ہے یا میں نے کپڑے دھونے ہیں، کیا میری بیٹی ایسی اس عمر کی ہوتی میں برداشت کر سکتی تھی؟ یہ بھی تو کسی ماں کی بیٹی ہے، کیا ہوا اگر اس کی ماں مر گئی، میں بھی تو اس کی ماں ہوں۔ میں نے جب اسے بستر دیا کہ بچھایا اس کے لیے، میں نے کہا آسیہ لیٹ جاؤ بیٹا، لیکن میرے لیے ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارے لیے، سکڑ کے ایک طرف لیٹ۔